У перадачы «Жыццё з літаратурай» расказваем пра цікавыя літаратурныя імпрэзы. У літаратурным календары Беларусі сярод адметных святаў нязменна значыцца дзень нараджэння Максіма Багдановіча. Сёлета з нагоды ўрачыстай даты ля Менскага музея імя Багдановіча да помніку паэта былі ўскладзены кветкі, а ўвечары там жа адбылася паэтычна-музычная вечарына. Пра тое, як святкаваўся дзень народзінаў Багдановіча ў сталіцы, расказвае супрацоўніца музея Ірына Мышкавец. Для нас гэта вельмі важны дзень, адзін са знакавых у годзе, і святкуем мы яго заўсёды з вялікай колькасцю людзей і з вялікай колькасцю разнастайных мерапрыемстваў. Сёлетні год напярэдадні вялікага слаўнага юбілею 120-годдзя. На вечарыне перадача «Удар» музею мастацкай работы Міхася Рагалевіча, мастака, які ў гэтым годзе пакінуў гэты зямны свет, адышоў у вечнасць, і цяпер ён там недзе побач з Максімам Багдановічам. Ці вялікая ўвогуле цікавасць з боку нашай грамадскасці, моладзі да постаці паэта? Ці шмат у вас наведвальнікаў, которые цікавяцца творчасцю Максіма Багдановіча сёння? Як бы гэта ні здавалася дзіўным, але асоба Максіма Багдановіча застаецца прыцягальнай для многіх і многіх пакаленняў. І як паказала сустрэча каля помніка, то былі і людзі сталага ўзросту, і сярэдняга, і была моладзь. Нам вельмі прыемна, што школьнікі горада Мінска, студэнты далучыліся да нашай акцыі. Мы ведаем, што дзень нараджэння Максіма Багдановіча святкуюць не толькі ў Беларусі, але і ў далёкай Расіі, у Яраслаўлі, дзе ёсць музей Максіма Багдановіча, таксама адбываюцца мерапрыемствы ў гонар нараджэння паэта. Ці ёсць ужо нейкія задумы, як будзе святкавацца наступны год юбілейны? Я ўжо ведаю, што распрацаваны план святкавання 120-годзя Максіма Багдановіча на дзяржаўным узроўні, дзе ўдзел будуць прымаць розныя міністэрствы, дэпартаменты і камітэты, і таксама музей Максіма Багдановіча. Але акрамя гэтага дзяржаўнага плана, у нас яшчэ ёсць і безліч сваіх музейных планаў па святкаванні 120-годзя Максіма. Канешне, асноўнае наша мерапрыемства – гэта дзень нараджэння, дзень памяці, свята паэзіі песні ў Ракуцёўшчыне. Будуць у нас і мастацкія выставы, будуць у нас і літаратурна-музычныя імпрэзы. Запланавалі мы цыкл вечарын Максім Багданович і Максім Багданович і Расія, і Украіна, і Літва, і гэтак далей. Запланавалі мы правесці і некалькі конкурсаў. Гэта конкурс «Спяваем Багдановіча», дзе маладыя людзі будуць выконваць песні на словы Максіма Багдановіча, і конкурс фотаздымкаў «Мінск Максіма». Гэта значыцца, што ў сённяшнім горадзе удзельнікі конкурса павінны паспрабаваць знайсці згадкі пра Максіма, звязаць яго з яго жыццём, з яго творчасцю. У дзень народзінаў Максіма Багдановіча беларускі пэн-цэнтр, саюз беларускіх пісьменнікаў і літаратурны музей імя Максіма Багдановіча абвясцілі пра заснаванне літаратурнай прэміі. Яна будзе ўручацца за найлепшы дэбют году у трох намінацыях – паэзія, проза і пераклад. Да намінантаў прэміі імя Максіма Багдановіча ёсць абавязковыя ўмовы. Твор мае быць напісаны па-беларуску. Аўтар на момант вылучэння мусіць мець не больш за 35 поўных гадоў. Да разгляду журы прымае дэбютныя кнігі аўтараў, якія выйшлі цягам году. Могуць разглядацца і грунтоўныя публікацыі ў літаратурных часопісах. Раман, аповесць, вялікі перакладны твор. Спіс прэтэндэнтаў на прэмію імя Максіма Багдановіча за 2010 год фармуецца да 14 лютага 2011 году. Уручэнне адбудзецца ў канцы сакавіка 2011 году.